फिर भी जो वस्तु शेष समझो बतला दो, अभी लगा दूंगा। जिस पर अधिकार जरा होगा वह संपत्ति सभी लगा दूंगा। कुटिल शकुनी कहने लगे सुनिए धर्म धुरीण, बतलाऊं क्या आपको है खुद आप प्रवीण। हाथी दुर्बल हो जाता है फिर भी हाथी कहलाता है, राजा भिक्षुक बनने पर भी राजा ही माना जाता है। यह तो पासा है संभव है अनुकूल आपके पड़ जाए, लेकिन जो मैं बतलाता हूँ वह बात ज्ञान में पड़ जाए। रत्नाकर स्वयं न समझ सका रत राधिक उस पर जितने हैं, कर सकता भला कौन गणना नभ में तारा गण कितने हैं। कुछ पास आपके रहा नहीं यह तो नृप की नादानी है, बदने के लिए अभी बाकी द्रौपदी महापट रानी है। विदुर भीष्म कृप द्रोण यह सुन उठे धिक्कार, कहा भीम ने शकुनि से काल समान निहार। रे नीच शकुनि मैं अब समझा यह जाल बिछाया तूने है, श्री धर्म राज को सरल समझ सब भांति फसाया तूने है। द्रौपदी जीतने वाले को जीता ना कभी छोड़ूंगा मैं, इस विकट गदा की चोटों से सिर का भेजा फोड़ूंगा मैं। पार्थ पवन सम भीम को लेते अगर ना थाम, शकुनि कभी का पहुंचता सीधा यम के धाम। दुर्योधन कहने लगा झगड़ा रखिए माफ, अगर खेलना है नहीं तो कह दीजे साफ। कह उठे युधिष्ठिर वाणी को हरगिज ना पलट सकता हूँ मैं, संपत्ति के होते हुए भला क्या पीछे हट सकता हूँ मैं। अच्छा पांचाली को भी अब मैं उसी दाव पर बदता हूँ, जो मेरे गृह की शोभा है उसको ही सादर बदता हूँ। इस प्रकार अवलोक कर घृणा युक्त व्यापार, धर्मराज की बुद्धि को उठे सुजन धिक्कार। वास्तव में हारे ज्वारी को सद सत्य का ज्ञान ना रहता है, क्या वस्तु हारने लायक है इसका कुछ ध्यान न रहता है। वह यही सोचता बार बार इस बार जीत जाऊंगा मैं, जो संपत्ति हरण हो चुकी है उससे दुनी पाऊंगा मैं। प्रिय से विप्रिय पदार्थ को वह इस आशा पर बध देता है, मैं तो कहता हूँ ऐसा जन सर्वथा दुख ही सहता है। कौरवों पांडवों के बीच अगर यह निंदित जुआ नहीं होता तो भारत मध्य महाभारत आपस में हुआ नहीं होता। दाने दाने के लिए आज तब दुखी नहीं होता भारत, अन्य अन्य प्रदेशों के समान क्या सुखी नहीं होता भारत। भारत के दुर्दिन का कारण यह एक द्योति ही क्रीड़ा है, इतने पर भी कोई खेले कितनी पीड़ा है ब्रीड़ा है। इस दुष्य व्यसन के प्रेमी जन कुछ तो सत शिक्षा ग्रहण करें, आगे की करुणा पूर्ण कथा अपने श्रवणों से श्रवण करें। पासा फेंका शकुनी ने फिर पहले की तुल्य, जीत लिया द्रौपदी को देखा कपट बाहुल्य, समझा अपना पक्ष जब सब प्रकार है पुष्ट। प्रात कामी मेरी सुनो बोला कुरुपति दुष्ट, महलों में इसी काल जाओ मेरा अनुशासन पहुंचाओ, पहना कर दासी के कपड़े पांचाली को संग ले आओ। कहना बुलवाया है तत्क्षण कुरुपति दुर्योधन ने तुमको, है आज जुए में आत्म सहित हारा पांडव जन ने तुमको। दुर्योधन की अनुयायी हो महलों में रहना अब होगा, भोगे हैं भोग मालकिन के दासी दुख सहना अब होगा। गया प्रात कामी तुरत महलों में हो त्रस्त, कहा द्रौपदी सती से यह वृतांत समस्त। कृष्णा ने कहा पांडवों ने वास्तव में हमको हारा है, तो दुर्योधन की आज्ञा का पालन कर्तव्य हमारा है। दासी क्या दासी की दासी कहलाने को उद्धत हूँ मैं, लेकिन वृद्धों के बीच नहीं यूं जाने को उद्धत हूँ मैं। फिर आज एक वस्त्रा हूँ मैं अस्पृश्या रजस्वाला हूँ मैं, बतला दो तुम्हें प्रात कामी जा सकती कहीं भला हूँ मैं। लौट प्रात कामी तुरत आया उल्टे पैर, कहा सकल द्रौपदी का हृदय भाव निर्वैर। बोला दुर्योधन पांचाले ऋतुमते बताती अपने को, सामने सभा के आने में है सती बताती अपने को। जिस समय कर्ण को सभा मध्य सारथी पुत्र ठहराया था, उस समय वंश मर्यादा की लज्जा का ज्ञान न आया था। मेरी आज्ञा है महलों में फिर वेग प्रात कामी जाओ, उसको बलपूर्वक केश पकड़ सामने सभा के ले आओ। दुर्योधन का कथन यह सुनकर नीति विरुद्ध भीष्म पितामह तुरत ही बोले वचन विशुद्ध। दुर्योधन तो अपने मुख से कैसी वाणी है बोल रहा, क्रोधित सर्पों के आनन में यो और अधिक विष घोल रहा।